yaşam gurbette. Bir sebebi vardır dayı, vardır elbette. Yoksulluğun derdi dayı, daha yürekte. Her birimiz ayrı ayrı düştük gurbette. Yoksulluğun derdi dayı, daha yürekte. Her birimiz gurbette. Kimimiz aman ya da kimimiz derti kadar. Anayı babayı koyduk kardeşine da. Oy oy oy oy gurbet oy. Çırpına çırpına geldik bugüne. Akçek bağladık dayı böyle kadere. Her şey para pul değilmiş, dönmek de şere. Sen hasretine yandık yaban ellerde. Seven yürek bu acıya dayanmaz. Elden bir şey gelmez nole dayı. Hazan vurdu gül bahçemde kurudu. Gelen vurdu giden vurdu ne dayı ne dayı ne ne ne dayı. Vezve kesmez birin doram le daye le daye le le le daye berkamın ay ay ay ay ay. Şanssızım kendimi bildim bileli. Ah gülmüyor talihim bilmem nedendir. Senden ayrılan bir gün görmedim. Çaresizim beçareyim. Le dayı le dayı le le le dayı. Vezle kesmez birin darım le dayı le dayı le. برخام از برندار ما یا یا یا یا آقش دنه لذت گرمه.